Muziektips, nieuws, interviews en andere wetenswaardigheden uit de regio. Samengevoegd in Het Oor van West-Friesland. Zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Presentatie Kees Bakker. Een programma dat je de oren doet spitsen.